бяхме деца, всяка живота е кратка игра. Търсех любов, ала бях се сама, ти си ме лъгал с лъжа не една. Хей, живота, не чуй ме, спри, стой, почакай ме ти. Даде ми безброй мечти, ала ни една осъществи. Хей, живота, не чуй ме, спи, стой, почакай ме ти. Даде ми безброй мечти, ала ни една осъществи. добре, ако искаш жено, да сме добре, да сме добре, да сме добре, да има на друга дама, бие по-голака, да сме добре, е царевица да берем суди жени. Da se napije, čudi se, majka. ясна звездица. се веда, ще откривам кабинета, там на райските врати, обявление виси, тая вечер в рай се веда, ще откривам кабинета. Yeah.

Дай пари, за да се напием пак. моите крака. Поглеждам към вратата, ущърдвам по канал. А дъжде ме качета, ще станем за мета. Поглеждам към вратата, ущърдвам по канал. А дръжте ме крачета, ще станем за майтап. Дай пари, дай пари, за да кие и коня. Дай пари, дай пари, за да се напием пак. Дай пари, дай пари, за да кие и коня. Дай пари, дай пари, за да се напием пак. Чилката играе по моята глава. До джоба ми последен е блести като брилянт. То няма заредия, тя искала тавант. До джоба ми последен е блести като брилянт. То няма заредия, тя искала тавант. Дай пари, дай пари, дай пари, пари, пари, дай пари, дай пари, и трабанк ми купи. Дай пари, дай пари, дай пари, пари, пари, и трабанк ми купи. Go back. mostaci, kilova, slušat mostaci, slušat mostaci, vidjet krivaci. Od Štipana iz Piskala, momaka zlata i hlopnala jedin od jaj, po glopata. Ne tupaj neće, vidiš li, to skrivat, šte tupam ti po turite, čas do mrak. Amen. Нека остане приятели, да ни обичат деца. нахрани. Да би щастлив, се смея ти, навярно така си. Аз те обичах, ти си ме лъгал, не те ли досрамя? любови съм погубала, ала днес изгуби и съм плакала. Силно да обичам не съм знаела, себе си единствено съм слушала, без причина обич съм погубала, ала днес изгуби и съм плакала. До кога, до кога ще те чакам? Thank you. решила ли? Отворете, моля ви, райските врати. Моята любов, вечно е сгрешила ли? Отворете, моля ви, райските врати. Моята нежна желана любов. Любих се теб, а дори не разбрах. Любих се теб и на всички признах. Ти си зов и в теб видях моята нежна желана любов. Ти си за мене сияна звезда, вечно по пътя след теб ще вървя. Нека завиждам от път и на път, нека от завист умрах. Ти си за мене сияна звезда, вечно по пътя след теб ще вървя. Нека завиждам от път и на път, нека от завист умрат. Казват ми да, че не била една. Лъжат ме все по начин нов, моя искрена вярна любов. Казват ми не, да си бил същина. Казват ми да, че не била една. Лъжат ме все по начин нов, моя искрена вярна любов. Ти си за мене сияна звезда, вечно по пътя след теб ще вървя. Нека завиждам от път и на път, нека от завист умрат. Ти си за мене сияйна звезда, вечно по пътя след теб ще вървя. Нека завижда, ако път и на път, нека от завист умра. Ти си до мен и ми казваш ела. Ти си зов и в теб видях моята нежна желана. Ти си до мен, ме галиш така. Ти си до мен и ми казваш ела. Ти си зов и в теб видях моята нежна желана. Ти си за мен е сияйна звезда, вечно по пътя след теб ще вървя. Нека завижда от път и на път, нека от завист умра. Ти си за мене сияйна звезда, вечно по пътя след теб ще вървя. Нека завижда от път и на път, нека от завист умра.